Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen zo'n 8000 Palestijnse strijders gedood sinds de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Dat aantal is niet onafhankelijk te verifiëren. Volgens een woordvoerder van het leger is het aantal gebaseerd op eigen observaties na aanvallen in Gaza en de verhoren van gevangen genomen Hamas-strijders. Het totale aantal slachtoffers in Gaza ligt volgens Palestijnse bronnen boven de 20.000. Aan de kant van het Israëlische leger zijn tot nu toe 154 militairen omgekomen, meldde het leger eerder. Een delegatie van een Palestijnse militie is in Caïro voor overleg met de Egyptische regering, zo meldt een bron binnen de strijdgroep. Het gaat om de militie Islamitische Jihad, een groep die samenwerkt met Hamas en die een aantal gijzelaars vasthoudt in Gaza. Ze zeggen dat ze in Egypte willen praten over een manier om de Israëlische agressie tegen het Palestijnse volk te laten stoppen. Tot nu toe heeft de groep volgehouden dat ze geen gijzelaars vrijlaten totdat Israël zijn militaire actie in de Gazastrook beëindigt. In Duitsland is tot nu toe 1 arrestatie verricht in verband met de terreurdreiging rond de Dom in Keulen. De aanhouding was in de deelstaat Saarland. De man zou bij de autoriteiten bekend staan als extremistisch. De beveiliging van de Dom is opgeschroefd nadat er een tip was binnengekomen over een aanslag op oudejaarsavond. Bij een zoektocht met speurhonden zijn in de kathedraal geen explosieven ontdekt. De missen gaan vandaag door, wel is er meer politie op de been. Ook in Oostenrijk en Spanje is er extra toezicht bij kerken en kerstmarkten na signalen over mogelijke aanslagen. De Stephansdom in Wenen zal doelwit zijn van een islamitisch terreurnetwerk. De politie heeft daar 3 mensen aangehouden. In Amsterdam-Oost is vanochtend een opvang voor daklozen ontruimd omdat er explosieven waren gevonden. Ook de omgeving werd afgezet. De vonnis werd gedaan na een aanhouding. Wie er is gearresteerd heeft de politie niet bekendgemaakt. Zou sprake zijn van een aanhouding in een lopend onderzoek. Het zogeheten Passantenhotel is een opvanghuis voor tientallen dakloze Amsterdammers. Op het moment van de vondst waren er ongeveer 50 mensen aanwezig. Zij zijn tijdelijk naar een andere locatie gebracht. De explosieven zijn meegenomen door de EOD. De politie heeft een 3de verdachte aangehouden naar aanleiding van de explosies vorig weekend in Almere. Het is een man van 33 uit Rotterdam. Hij zou betrokken zijn bij een ontploffing bij een woning in Almerepoort. Een dag later was er bij een andere woning in de stad ook een explosie. Afgelopen week zijn al 2 jongens van 16 aangehouden. De gemeente heeft vanwege de explosies het cameratoezicht in de stad uitgebreid. Voetbalclub Manchester United komt sportief gezien in handen van een nieuwe eigenaar. De Britse miljardair Jim Ratcliffe neemt een kwart van de aandelen over. Met de overname is volgens Britse media bijna 1,5 miljard euro gemoeid. Ratcliffe krijgt de leiding over het voetbalgedeelte van de club waar Erik ten Hag nu voor het 2de seizoen de hoofdtrainer is. De miljardair neemt de aandelen over van de Amerikaanse Glazer-familie. Zij waren 17 jaar de baas in Manchester. Het weer, veel regen. Bij een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond in het noorden droger, maar in het zuiden blijft het regenachtig. Ook morgen, eerste kerstdag, veel regen, vooral in de middag en de avond. En dan wordt het maximaal 11 graden. Ster. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Nieuw, BNNVARA's 30ers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah. Klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Vluchten of vervolgd worden? Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Pontmuseum in Tilburg. Tickets via de pont.nl. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Kerst aan tafel. Met Benji Heerschop. Een bijzonder goede avond en welkom bij het programma Kerst aan tafel. Fijn dat u de kersttafel met ons wil doorbrengen. Misschien staan de pannen op het vuur, de groenten in de oven, of begint u net aan uw voorgerecht? Dan kunt u mooi meeluisteren naar het komende uur hier op NPO Radio 1. In het komende uur staat het thema eenzaamheid centraal. Ik spreek met socioloog Theo van Tilburg. Hij doet al 35 jaar onderzoek naar eenzaamheid. En tijdens deze uitzending wordt een heus kerstdiner uitgeserveerd hier in de studio. Dus laat ik daar even naartoe gaan. Want er is dus een tafel hier in de studio. En daar zitten mijn extra gasten aan, als ik het zo mag noemen. Zo, dat moet net goed gaan. Zeg, smaakt het een beetje? Hebben jullie het al geprobeerd, Johanna? Ik heb het nog niet geproefd, maar ik heb wel trek. Ja, ziet het er goed uit? Fantastisch, ja. En hier, de heer Mennis? Ja hoor, is heel goed. Die heeft net het eerste hapje op, zie ik. Er wordt op me gelet. Er wordt op u gelet, zeker. En ik heb ook Brian hier zitten van Stichting Brabant Maatjes. Hi Brian. Hallo, goeie avond. Hoe is het? Gaat hartstikke goed, zeker. Ik ben blij dat ik hier vandaag bij mag zijn. Ja, en jij hebt ook al het eerste hapje op, zie ik. Ja, eerste hapje. Ik heb al mijn bord opgeschept in ieder geval. Dus gaat helemaal goed komen. En kennen jullie elkaars namen al? Want dat is altijd toch een dingetje, hè? Namen Brian, kennen. Colby. John. Brian, Colby. John. John. John. Marga. En de heer Mennis. Kijk, ik zie meneer Mennis zijn mond leeg eten. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Ik kom straks terug. Eet smakelijk, geniet van de wijn. Dank je wel. Tot zo. En dan ga ik even terug naar mijn desk. Want Theo, fijn dat je er bent. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent als socioloog meer dan 35 jaar bezig geweest met het thema eenzaamheid. Publiceerde meer dan 250 wetenschappelijke artikelen. En afgelopen 30 juni was jouw afscheidsreden op de VU in Amsterdam. Dus dit is wel echt jouw expertise, mag ik zo zeggen. Ja, daar heb ik inderdaad heel lang onderzoek naar gedaan. En ook, ik vind het een heel belangrijk onderwerp om ermee bezig te zijn. Ja, eerst even wat cijfers. Want volgens het CBS voelt ongeveer 11% van het aantal mensen in Nederland zich sterk eenzaam. En 29% voelt zich enigszins eenzaam. Dat zijn behoorlijk forse cijfers. Dat zijn grote cijfers, grote aantallen inderdaad. Dus daar moeten we echt de rekening mee houden dat veel mensen dat gevoel ook kennen. Het is natuurlijk wel zo dat niet iedereen dat, zeg maar, doorlopend heeft dat gevoel. Er zijn natuurlijk ook momenten dat iemand zich niet eenzaam voelt. Het komt op en het gaat soms even weg. Nu is eenzaamheid een vaak gebruikt en misschien soms wel fout gebruikt begrip. Wat is eenzaamheid nou eigenlijk? Laat ik eerst zeggen wat het niet is. Het is niet zo dat je alleen bent. Het is echt het gevoel dat je alleen voelt. En als je het naar de definitie gaat kijken die wij hanteren, dan betekent dat dat je eigenlijk of niet voldoende relaties hebt, of dat de relaties die je hebt niet goed genoeg zijn. Dus het kan zijn dat je wel relaties hebt in je sociale bubbel, maar dat die dan dus niet goed genoeg aanwezig zijn? Ja, nou, dat de kwaliteit eigenlijk onvoldoende is, dat ze oppervlakkig zijn, of er zijn ook relaties waar moeilijkheden zijn. Of sommige mensen die hebben wel veel relaties en die zijn best oké, maar die willen eigenlijk nog veel meer. Mm-hmm. Dus je meet het eigenlijk af ten opzichte van wat wij noemen standaard. En die bepaal je voor een deel zelf en die zit ook een beetje in onze samenleving. En eenzaamheid valt te verdelen in verschillende soorten. Hoe ziet de verdeling eruit? Ja, wij onderscheiden sociale en emotionele eenzaamheid. Emotionele eenzaamheid is dat je eigenlijk iemand mist die er speciaal voor jou is. Zeg maar vertrouwenspersoon. Dat is in veel gevallen, kan dat je partner zijn als je een partner hebt. Mm-hmm. Maar het is ook een vriend of een dochter of een zoon. En daarnaast heb je sociale eenzaamheid. En dat betekent dat je niet ingebed bent in een groot geheel van sociale relaties. En de gevolgen van eenzaamheid, want die zijn ook enorm. En het verschilt op de korte en de lange termijn. Ja, op korte termijn is eigenlijk, kun je zeggen, dan zijn de gevolgen meestal niet zo groot. Mensen voelen zich rot. Dat is op zichzelf natuurlijk heel jammer, heel naar voor mensen. Ja, en een logisch gevolg natuurlijk. Ja, dat is heel logisch, want het is gewoon een nare situatie. Op lange termijn, maar dan praten we echt op lange termijn, dan weten we dat het je gezondheid kan aantasten. En uit epidemiologisch onderzoek blijkt dan ook dat mensen die eenzaam zijn toch een verhoogd risico lopen op vroegtijdig overlijden. Dat is wat je bedoelt met gezondheid? Ja. En zitten er dan nog, we hoorden het in de promo, dat je ook kortere levenstijd hebt? Ja, dat is wat ik bedoelde. Dus mensen hebben een grotere kans op voortijdig eigenlijk overlijden. Dus je gaat vergelijken met andere mensen die niet eenzaam zijn. En dat komt onder andere omdat mensen meer stress hebben, slechter tegen stressvolle situaties kunnen. En daardoor ook ongezonder gaan leven? Dat is ook een belangrijk aspect. En die beide combinaties, eigenlijk zowel die stress als dat ongezond leven, dat maakt eigenlijk dat mensen een grote kans hebben om ziektes te ontwikkelen. En uiteindelijk zijn die ziektes die dragen bij het overlijden. Hoe moeilijk is het nou voor iemand die eenzaam is om daar zelf uit te komen? Sommige mensen kunnen dat heel goed. Die hebben de energie en die zien ook de mogelijkheden om dat te doen. Maar voor veel mensen weten we uit onderzoek dat het heel lastig is. En dat heeft met een aantal aspecten te maken. Eentje daarvan is dat mensen eigenlijk de mogelijkheden niet goed zien. Er wordt van buitenaf vaak gezegd, ga door buiten, ga wat doen. Precies. Ga mensen ontmoeten. Maar dat is voor sommige mensen moeilijk. Of ze kunnen dat bijvoorbeeld om fysieke redenen niet. Maar vaak ook voelen ze een soort van afstand ten opzichte van andere mensen. En die afstand wordt nog groter op het moment dat ze ook negatieve ervaringen hebben. Of iemand is een beetje, een beetje terughoudend om een verdergaand contact te maken. Mm-hmm. En dan denken eenzame mensen wat eerder dan andere mensen van, kennelijk wil iemand mij niet. Laten we daar straks ook even verder over hebben. Want ik heb hier ook iemand aanwezig die daadwerkelijk zelf uit dat dal is gekropen. Dus laten we daar naartoe gaan. Aan tafel gaan. Kerst aan tafel. Met Benji Heerschop. Ja, en ik zeg aan tafel, want we hebben hier een heuse tafel in de NPO Radio 1-studio. Iemand die zichzelf eigenlijk uit dat dal heeft getrokken van eenzaamheid. En vervolgens dacht, ik zet me in om anderen daaruit te halen. Dat is Brian Vrijsen van Brabant Maatjes. Brian, goedenavond. Goedenavond, hallo. Zeg, met jouw stichting Brabant Maatjes zet jij je in samen met een heel team om de eenzaamheid onder jongeren te verminderen. Dit begon allemaal in 2019 met een bericht op X, voormalige Twitter, waarin je op zoek was naar een maatje. Wat was de reden om dit bericht te delen? Nou ja, gewoon eenzaamheid, gewoon een heel moeilijk verleden. Gepest vroeger, er eigenlijk altijd nooit bij horen. mijn vader op vroege leeftijd overleden aan asbestkanker. Dus eigenlijk ook gewoon heel veel verdriet gekend. En nu is het dit jaar gelukt om met Brabant Maatjes een ambi-status te krijgen. De felbegeerde ambi-status. Daardoor is je initiatief nu officieel een stichting. Gisteren hadden jullie met de stichting een kerstdiner georganiseerd. Hoe verliep dat diner? Ja, er hadden 62 jongeren die erbij waren eigenlijk. Jongeren die eigenlijk gewoon normaal waarschijnlijk wel alleen thuis hadden gezeten. En wij vonden het gewoon belangrijk om die met elkaar in contact te brengen. En ja, we kregen diverse reacties. Sommige jongeren die gaven inderdaad aan van ik heb inderdaad echt niet meer mee kerst. Er gaan ook jongeren die gewoon inderdaad geen vrienden hebben, geen familie. En ook gewoon, ik kreeg vanmorgen zelfs nog appjes van mensen inderdaad van kei mooi dat ik erbij mocht zijn. Ik voelde me echt gehoord, ik voelde me gezien. En er was zelfs ook een jongen helemaal uit Zwolle erbij gekomen, helemaal naar Tilburg toe. Vanuit Zwolle, oké. Okay. Ja. Hoe voel jij je nu ten opzichte van die jongen in 2019 die dat bericht op Twitter zo de wereld instuurde? Nou, het is meer van, ik kan nu hetzelfde betekenen voor anderen wat ik zelf eigenlijk nodig heb gehad. Want die noodkreet van mij op Twitter, op sociale media, die is zo erg, kreeg zoveel reacties op dat ik zelf eigenlijk mijn vrienden vond. En nu kan ik iets doen voor een ander. En dat houdt mij zelf ook weer uit de eenzaamheid. Dat ik gewoon juist die zin geef, dat ik iets doe in mijn leven wat ik ook echt leuk vind en kan. Voelt het alsof je een missie hebt gevonden? Ja, dit is echt mijn missie. En vanaf volgend jaar kan ik het ook echt betaald gaan doen. Want zoals je zei, we zijn nou een stichting. En ik kan straks ook betaald de stichting in. Om dit eigenlijk gewoon mijn levenswerk van te maken. En een heus team. Hè? Ja, en een heus team. We hebben meerdere vrijwilligers. En de meeste vrijwilligers zijn ook oud-deelnemers. Dus ook de oud-deelnemers hebben ook ervaring gehad met eenzaamheid. Dus eigenlijk is het een beetje als een olievlek zichzelf aan het verspreiden over heel Brabant. En hopelijk ook in de verre toekomst ook in andere provincies. Schitterend zeg. Wat zouden de mensen thuis wat jou betreft kunnen doen om de toename van eenzaamheid tegen te gaan? Nou ja, er heerst zowel op jongeren als op ouderen heerst gewoon een taboe. Eenzaamheid is van alle leeftijden en dat is ook makkelijk gewoon gezegd worden. Praat erover met mensen en probeer het ook te signaleren. Kijk vooral niet weg en ga ook echt het gesprek aan. Durf het gesprek ook echt aan te gaan. Als iemand zegt dat alles is goed, vraag ik me eens, hoe gaat het nou echt met je? Dat is echt de vraag die te weinig gesteld wordt. Duidelijk. Dankjewel. Ik zou zeggen, eet lekker verder. En ik hoor hier dat mensen zeggen, het is heerlijk. Klopt dat een beetje, meneer Mennis? Jazeker. Ik zit nog steeds te smullen. Ik zit nog steeds te smullen. Kijk, dat is mooi. En is het ook een beetje te pluimen aan deze kant? Heerlijk. Ja? Ja. Je mag me elke dag uitnodigen. Ja. Ja? Ja hoor. Het feit dat je het niet zelf hoeft te maken dat het voor je staat, dat is al een feest. Heerlijk. Mooi. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. En Zold, ik zie jou helemaal oplichten. Komt het door... Nee, het is geen alcohol, hè? Nee, absoluut niet. Oh. Geen druppel. Nee, het is gewoon het feit dat je hier met onbekende mensen zit die je echt niet kent. En dat je toch gewoon iedereen daar heeft het naar zijn zin, zie ik zo. En het is zo gezellig. Dus... Mooi. Ik kom dan zo bij jullie terug. Laat ik jullie lekker verder dineren en babbelen. Dan ben ik zo terug bij jullie. Eet smakelijk, jongens. Dank je wel, man. Ja, en dan loop ik even weer terug naar mijn desk. Want of je nu jong of oud bent, iedereen kan zich dus eenzaam voelen. We hoorden het net van Brian. En gelukkig zijn er naast Brabant Maatjes nog veel meer initiatieven die zich inzetten tegen eenzaamheid. Zo ook Stevig Arnhem, een stichting opgericht door Jan Lareman. Jan streeft ernaar om de ouderen in Arnhem de gelukkigste van Nederland te maken. Verslaggever Sanne Huisman reed mee in de boodschappenbus van Stevig Arnhem om te kijken hoe dat er nou aan toe gaat. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Wat fijn dat ik hier mag zijn. Ik vroeg me af, ik ben hier bij Stevig Arnhem. Kan je uitleggen wat Stevig Arnhem precies is? Ja, wij zijn een initiatief. Stevig staat voor Stichting Eigen Voorziening in Geitenkamp. Onze wijk Geitenkamp is een aandachtswijk. Met inwoners die echt wel aandacht nodig hebben, steuntje in de rug nodig hebben. We hebben van de provincie een auto gekregen waar we dus 4 personen en de chauffeur erbij met z'n 5 boodschappen te gaan doen. En dan ga je straks een stukje van deel uitmaken. En dan kun je zien hoe dat de wijk een heel klein beetje in elkaar ziet. Wij doen alles vrijwillig, dus onbezolderd. Inclusief de chauffeur die achter me zit, waar je straks mee gaat rijden. Want die doet ook met hart en ziel echt waar. Dus net als wij. Ferry, hoe lang doe je dit al? Dit werk doe ik nu 11 jaar. En hoe ben je hiermee begonnen? Door Jan, eigenlijk. Ik heb toen de hele tijd in een penibele situatie gezeten. En Jan is toen bij mij ingesprongen. En mij vreselijk goed geholpen, de weg geweest waar ik heen moest voor financiële steun. Toen kwam hij met dit. Yo, is dat niks voor je? Wat vind je zo leuk aan dit werk? Hoe moet ik het uitleggen? Ja, je doet sowieso wat voor de maatschappij. Ja, ik vind gewoon dat het hoort, dit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Billy. Ze noemen me geen Billy, ze noemen me altijd Wil. Ik ben 73 jaar. Ik woon al 73 jaar op de Geitenkamp. Dus toen ik geboren werd, hebben ze me gelijk naar buiten gedaan, want het was heel heet. Vanaf die tijd woon ik op de Geitenkamp. Wat gaan we vandaag doen? Ik ga boodschappen doen. Ferry zet mij op Marktplein af. Bij de coöperatie ga ik de coöperatie in. Loop ik naar de dierenwinkel en naar de bakker. En naar de visman, als die er staat. En zitten daar dan ook specifieke kerstboodschappen bij voor dit weekend? Of? Nee, dat doe ik zaterdag. En u wordt ook, zoals nu vandaag, ook opgehaald door Ferry met de bus. Hoe belangrijk is Stevig Arnhem voor u? Is heel belangrijk. Je komt toch nog even eruit. Je komt heel veel mensen tegen die je nog kent van vroeger, van mijn leeftijd. En die zou je dan anders niet zo vaak zien? Nee, dan kom je niet meer op Marktplein. Want ik kan het niet meer redden naar het Marktplein. Goedemorgen. Ik heet Alize Musse, ben 86 jaar en kan helaas niet meer fietsen enzovoort. Dus dit is mijn manier om dan boodschappen te doen. Zijn dat boodschappen voor de kerst ook of dat nog niet? Ja, want ik ga maar eens in de week. Dus dat moet nu, ja. Zo, we zijn alweer onderweg naar de auto. Is het allemaal gelukt met de boodschappen? Ja, bijna allemaal. Maar zoals altijd zijn er dingen die wel in de aanbieding zijn, maar die ze Coop niet heeft. Maar de meeste dingen die zitten netjes in de kar nu. Ja hoor. Ferry is het heel fijn boodschappen doen. En hij draagt ze ook allemaal weer naar binnen. Ik kan niet tillen, dus dat is heel fijn dat hij dat doet. De boodschappen zijn gehaald. De laatste mensen zijn weer terug naar huis. Of die zijn lekker nog in het winkelcentrum gebleven. Hoe ziet jouw dag er verder nu uit? Een beetje regenachtig en nat ben ik er nou van. Vanmiddag heb ik ook nog 4, dus... Na 2 uur dan, en ik ga dan lekker zo naar huis, een boterhammetje eten, honden uitlaten. En dan ga ik weer 2 uur weer beginnen. Nou ja, we hebben dus best wel heel veel leuke verschillende mensen in de bus gehad. Worden het ook eigenlijk een beetje vrienden van je, zo door de jaren heen? Absoluut, zeker wel. Want ik heb ook, daar woont ook een vrouwtje, die is 84. Drie maanden geleden de man verloren. Die ging naar bed, die werd niet meer wakker. Dat is heel erg. En daar breng ik wel eens een hapje eten, een bordje macaroni. En we hebben samen heel veel gehuild. En daar is hij weggevallen. En dat mens is zo eenzaam. Dus dan ga ik altijd even een bakje doen. En dan is hij zo gelukkig dat ik er ben. En ja, daar doe ik het eigenlijk ook voor. De mensen contact houden met de mensen. Het was niet nog verder wegvallen. Nou, wij zijn weer terug waar we zijn begonnen. Ik heb ondertussen een hele ochtend meegemaakt met verhalen en hele fijne indrukken van mensen die het enorm naar hun zin hebben om al een klein ritje te kunnen maken. Wat vind jij ervan dat mensen daar zo blij van worden? Nou, het is natuurlijk wat ik al in het begin heb gezegd van... we geven de mensen zoveel mogelijk. Het zijn alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen. En het is zo fijn om ze een steuntje in de rug te geven. En dat hebben ze ook zo nodig. Ik vind het heerlijk dat we het kunnen doen. Dat we in de gelegenheid zijn om die mensen in ieder geval... gewoon prettige momenten te geven. En daar gaat het ons eigenlijk om. Wat zou je willen zeggen tegen mensen die zich misschien soms een beetje alleen voelen? Schroom niet. Ga in ieder geval... vraag aan je buren, vraag aan je kinderen... vraag aan familie of mensen die je tegenkomt onderweg... van joh, waar kan ik iets vinden, een plekje vinden... waar ik met iemand kan kletsen... waar ik misschien een kop koffie kan delen... of een kop koffie kan drinken of een kop thee kan drinken. Vraag het in ieder geval. Ga niet zitten wachten... dat er iets in de brievenbus valt. Want je moet ook zelf een heel klein beetje over de drempel stappen... over je eigen schaduw heen stappen. Zeggen, ik wil dit graag. Waar kan ik het vinden? Probeer het in ieder geval in je omgeving te vragen. En misschien krijg je wel een Hartstikke fijn antwoord. We hoorden verslaggever Sanne Huisman op pad met de boodschappenbus van Stevig Arnhem. Kerst aan tafel met Benji Heerschop. Bij ons in de studio Theo van Tilburg, socioloog en eenzaamheidsexpert. Theo, we hebben net geluisterd naar verschillende gesprekken in de boodschappenbus. En tijdens deze busrit zitten dan maximaal 4 ouderen en 1 chauffeur... voor een korte tijd samen in die auto. Kan zo'n kort contactmoment al helpen tegen eenzaamheid? Nou, daar twijfel ik aan, eerlijk gezegd. Het kan natuurlijk wel. Hè. De mensen zijn weer even in sociaal contact en dat is op zichzelf belangrijk. Maar de echte eenzaamheid is daarmee niet opgelost. Hè. Er moet veel meer gebeuren eigenlijk. Het kan natuurlijk een opstapje zijn naar vriendschappelijk contact bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar de kans dat dat gebeurt is niet zo heel erg groot. Dus er moet eigenlijk nog wel een vervolg aan gegeven worden. Dus het initiatief zelf vind ik heel erg goed. Maar je moet eigenlijk meer doen dan alleen maar zo'n boodschappenritje. En kan het ook prikkelen om dan uit jezelf ook wat meer contact te zoeken met mensen? Nou, wat kan helpen is natuurlijk dat je het weer gewoon wordt om met andere mensen te praten. Hè? Ook al gaat het even over koetjes en kalfjes, over kleine dingen. Want waar mensen, eenzame mensen in het bijzonder wel last van hebben, is om uit dat gesprek op gang te brengen. En ook gesprek gaande te houden. En tegelijkertijd niet te veel te verwachten. He, want soms hebben mensen die heel graag contacten erbij willen hebben, hebben dan de neiging om iemand op te zoeken en gelijk te denken, dit moet mijn vriend of vriendin worden. Ja. En dat is eigenlijk te veel gevraagd. Ja, dus niet te veel verwachtingen hebben dan ook. Het verhaal van Brian hoorden we ook net voor de reportage. Waarbij hij zijn eigen situatie heeft omgegooid en dan heeft gebruikt om een stichting in het leven te roepen die zich inzet voor jongeren die eenzaam zijn. Zijn dit ook de initiatieven waar we het van moeten hebben? Nou, ik vind het een heel goed initiatief. En het is natuurlijk prachtig dat hij die eigen ervaring heeft en het vanuit zijn eigen ervaringen doet. He, wat hij vertelde, dat komen we ook tegen in het onderzoek. He, mensen die voelen dat ze niet bij horen. Gepest worden is natuurlijk vooral bij jongeren en jongvolwassenen heel vaak een probleem en leidt ook tot eenzaamheid. Dus heel fijn dat hij dan dat initiatief heeft genomen en andere mensen daarbij betrekt. En hij kan natuurlijk zijn eigen ervaring ook gebruiken. Ja, dat is heel belangrijk. Zijn er nog meer van dit soort initiatieven waar jij van af weet of waarvan je denkt, dit verdient wel even een... Nou, als het gaat over jongeren, dan is het initiatief Join Us, waar ze ook jongeren vragen om eigenlijk in een langdurige setting, want dat is dan belangrijk, om daarin op elkaar betrokken te zijn, samen dingen te doen en op die manier ook vriendschappen te ontwikkelen. En we zitten hier nu een half uurtje, zijn we nu aan het dineren, zal ik maar zeggen. Aan tafel, ik hoor gelacht, het ziet er goed uit. Gaat het goed? Is dit ook zo'n contactmomentje? Dit is zo'n contactmomentje, ja. Alleen, er is natuurlijk grote kans dat men elkaar daarna niet meer ziet. Hè? Dus eigenlijk moet je toch een vervolg daaraan vastknopen. Dus dan moeten we dat doen. Ja. En is er nog even, voor de duidelijkheid, is dit ook iets wat kan schaden juist? Wat negatief kan zijn? Nou, dat hebben we ooit wel gedacht. Hè, omdat we toch dachten van mensen komen daarna alleen weer thuis. En dan valt het als waar. Ja, dan valt het als waar dat alleen zijn weer wel op het dak. Zo gaandeweg hebben we eigenlijk daar in het onderzoek niets van gevonden. En ook geen andere signalen van mensen gehoord. Dus we denken dat die kans niet zo erg groot is. Dat het echt schade gaat geven. Dank Theo. Straks praten we verder, want ondertussen is bij ons aangeschoven Annette Schut voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen zo'n 8000 Palestijnse strijders gedood. Volgens een woordvoerder van het leger is dat aantal gebaseerd op eigen observaties na aanvallen in Gaza en de verhoren van gevangengenomen Hamas-strijders. In Duitsland is tot nu toe 1 arrestatie verricht in verband met de terreurdreiging rond de Dom in Keulen. De beveiliging van de kerk is opgeschroefd nadat er een tip over een aanslag op Oudejaarsavond binnenkwam. Ook de Stefansdom in Wenen zou doelwit zijn van een islamitisch terreurnetwerk. Bij Castricum is opnieuw een zeldzame tropische schildpad aangespoeld. Gisteren spoelden er ook al 2 aan. De schildpadden zijn waarschijnlijk in de verkeerde golfstroom terechtgekomen. Voetbalclub Manchester United komt sportief gezien in handen van een nieuwe eigenaar. De Britse miljardair Jim Ratcliffe neemt 1/4 van de aandelen over. En daarmee is volgens Britse media bijna 1,5 miljard euro gemoeid. En dan gaan we ook nog even naar het weer met Willemijn Hubert. Ja, het is vandaag weer een natte dag geweest, hoewel we wel grote verschillen hadden. Want vooral in het zuiden van Nederland is er zo'n 25 mm gevallen. In het noorden zo'n 2 mm. Verder was het overal bewolkt, veel wind en hoge temperaturen. En ook vannacht hoge temperaturen, 9 tot 12 graden. Dan hebben we met name in het midden en zuiden van ons land kans om nog wat lichte regen of een bui. Ook aan zee waait het nog steeds wel stevig door met de wind uit het westen. Windkracht 6 à 7. Eerste kerstdag hebben we vooral regen tijdens het ontbijt in het zuiden van Nederland. In het midden en het westen van Nederland zijn we 's middags aan de beurt qua neerslag. En het noordoosten houdt het tot aan de avond droog, met daar ook de meeste kans nog op wat zon. Het wordt de eerste kerstdag 10 tot 12 graden. En tweede kerstdag ziet er dan echt wel anders uit. Op de meeste plaatsen gaat het dan droog blijven. We gaan geregeld de zon schijnen en er is een kleine kans op een bui. Die is dan weggelegd voor het noorden van Nederland. En op tweede kerstdag ligt de temperatuur rond een graad of 10. Kerst aan tafel. Kerst aan tafel zou niet zijn zonder de kersttafel en onze gasten die daar heerlijk aan het eten zijn. Eens kijken of we iemand met een lege mond kunnen vinden. Ik zie dat snel de laatste wijnslokken worden genomen. ja, want hier aan tafel zitten jullie om te dineren, maar bovenal ook om te praten met elkaar en een leuke avond te hebben. En een van die mensen is Johanna van der Helm. Johanna, ik sprak jou afgelopen week en toen klonk je enorm blij om een activiteit te hebben tijdens kerst. Hoe ziet jouw kerst er normaal gesproken uit? Normaal gesproken, ik heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Die komen keurig op bezoek. Alleen deze keer zijn ze met mijn ex naar India. Dat is best ver. En dat is best ver. Dus ik heb 0,0 aanloop. En hoe is dat? Ook met oud en nieuw. Ook met oud en nieuw? Ja, ben ik helemaal in mijn uppie. En is dat altijd zo? Nee. Normaal blijven ze hier. Maar pa heeft een pacemaker, is 85 en die leeft niet zo gek lang meer. Dus dachten ze, weet je wat, we gaan nu met pa, hij betaalt alles, naar India. Naar de familie, want hij is geboren in India. Ja. Wel mooi hoor. Ja, wel mooi hoor ik je zeggen. Ja, ik doe dat zo ook, dus dat is het probleem niet. Maar voor jezelf? Ja, dus ik ben super blij met jou en met de hele NPO Radio 1. Dat ik uitgenodigd ben om hier lekker te komen eten. Nou, ik ben ook heel blij met u. Dus, en ik zie dat, dat de toetjes worden geserveerd. Ik loop ook nog heel even naar John. Ja, want John, ik sprak jou ook eerder deze week. Nou, klopt. Hoe ziet jouw kerst er normaal gesproken uit? Nou, eigenlijk wel eens zo. Ik ben meestal wel alleen. En dat is zo gekomen eigenlijk. Hoe is dat zo gekomen? Nou, je weet je, ik heb een. Vanaf mijn 19e jaar zeg maar motor gereden en lid van verschillende motorclubs geweest. En dan heb je dan je vrienden en je contacten mee. Maar ja, ik kreeg minstens 6 jaar terug een spierziekte. En dat bracht met zich mee dat ik geen motor meer kon rijden. En dan heb je nog wel even contact. Maar ja, als je niet meer meerijdt, dan verlies je die contacten en dan verdwijn je. Ja, als een stip van de horizon verdwijn je gewoon. Ja, en dan, verdwijnt ook de gezelligheid. En overkomt het je dan eigenlijk? Ja, het overkomt je gewoon. En je ziet het niet aankomen. En je denkt van, nou ja, ik heb een doof gevoel in mijn grote teen. Maar een paar jaar later heb je totaal geen gevoel meer in je voeten. En dan wordt het moeilijk. En dan ga je fietsen en dan val je. Want je kan wel fietsen, maar je kan niet meer afstappen. Mm. En het is met een denk ik, nou, dan gaat het op de motor. Gaat het zo. Eerst ging aan de. En ik had er 3. En ik had al eentje gereserveerd. Die stond al klaar om het te gaan restaureren. Is dit dan een mooie gelegenheid om wel even met kerst of wel even te praten met mensen? Ja, nou, ik vind het sowieso hartstikke leuk natuurlijk en lekker. En je ziet maar gewoon dat je zit hier met 6 mensen die elkaar echt niet kennen. En het is toch heel gezellig. En iedereen heeft wel een babbeltje en tijd en aandacht voor elkaar. Ik zie allemaal knikkende gezichten. Dank voor jullie openheid. Kan ik nog iets regelen? Meer wijn? Of? Nee, ik heb genoeg. Oké, eet lekker door. En dan praten we zo dadelijk weer met elkaar. Kerst aan tafel. Met Benji Heerschop. We zouden het bijna vergeten tijdens deze periode, maar er zijn ook mensen die bewust geen kerst vieren en niet nu of morgen aan een kerstdiner plaats zullen nemen. Een van die mensen is Martje Schoenmaker. Martje, goedenavond. Goedenavond, Benji. Hi, voor de duidelijkheid, we doen niets af aan eenzaamheid of specifiek eenzaam zijn tijdens kerst, maar hoe zit jij deze kerstavond bij? Ik zit op mijn bank met wel een hele feestelijke kersttrui aan en een hele blije kat naast me. En hoe kijk jij als iemand die er op dit moment bewust voor kiest om alleen te zijn tijdens kerst naar de kerstperiode en mensen die eenzaam zijn tijdens kerst? Dat, de mensen die ik dus net hoorde, mm-hmm. dat is wel een beetje wat ik meestal doe. Ik heb geen FOMO of voel niet zo de sociale druk of verplichting. FOMO? Dus fear of missing out. Ah. Dus ik heb geen angst dat ik iets mis. Ik werk graag tijdens de kerst, omdat ik het inderdaad vaak prettig vind om andere mensen die er wel echt gewicht aan hebben, zeg maar, een fijne avond te geven of een paar mooie dagen. En dat ik niet hoef te werken. Zie je kerst eigenlijk als een factor die extra druk op mensen legt? Ja, heel erg, ja. En dat vind ik in heel veel gevallen zonde. Ja, want het is natuurlijk best wel, vooral met social media en zo, is het toch een soort van verwachting eigenlijk dat je wat gaat doen. Ja, en dat het ook altijd met familie moet zijn of inderdaad met bekenden. En het is allemaal zoveel druk en teleurstelling. En ja, ik kan me voorstellen, en dat zie en hoor je ook, dat dat voor heel veel mensen gewoon heel moeilijk is. Is er iets wat je de mensen die luisteren en denken, nou, hoe doet ze dat toch? Omgaan met, zoals jij dat noemt, FOMO, hè, fear of missing out, tijdens kerst zou willen meegeven? Want het is toch best wel een lastige stap om te maken, denk ik. Ik doe eigenlijk het hele jaar door dingen die ik leuk vind en met mensen die ik leuk vind. Dus ik heb niet het gevoel dat alles per se in deze twee dagen of maand moet. Dat scheelt wel een hoop. Als ik wel wat wil doen, dan of ik organiseer het zelf. En als ik ergens voor uitgenodigd word en ik heb daar tijd en ruimte voor, dan ga ik ook. Maar dat is dus gewoon iets wat ik gecreëerd heb door content te zijn of inderdaad met leuke dingen en aankleding voor mezelf te doen, waardoor het niet per se zo'n groot ding hoeft te zijn. Ja. En hoe ziet jouw kerst er nu verder uit? Ga je nog de fantastische film Love Actually kijken? Nee, ik ga de Gremlins kijken. De ultieme wat? Kerstfilm. Gremlins. Oké. Okay. 1 en 2. Duidelijk. En, ja. Ik ga je heel veel plezier wensen deze kerst. En nou ja, dat is eigenlijk de rest van elke dag dan. Gewoon van de rest van het jaar. Gewoon iedere dag leuke lichtjes aansteken. En iets lekkers eten. En precies. Inderdaad, als je kan, met fijne mensen zijn. Dat mag iedere Schoenmaker, dag. Dank. En de beste wensen dan. Jullie ook. Kerst aan tafel. Ja, en bij ons in de studio zit Theo van Tilburg, socioloog. En hij hield zich ruim 35 jaar bezig met eenzaamheid. Theo, ik mag ook wel zeggen dat jij ook een beetje aan het oplichten bent hier naarmate het uur vordert. Ik amuseer me wel. En ik vind die interviews komen mooie dingen naar voren. Want wat de mevrouw zojuist zei. Ik denk dat het heel goed is dat het ook naar voren gebracht wordt. Hè, want er is een enorme druk op deze dagen. Het moet eigenlijk gezellig zijn. Hè, dat je moet onder de mensen zijn. En niet iedereen heeft daar per se behoefte aan. Die vult het liever op een eigen manier in. En soms ook op een ander moment, zeg maar, vult dat in. Dus ik moest echt, met instemming luister ik naar wat die mevrouw zei. En we hebben veel gehoord over de oorzaken, hè? Dus die externe druk die mee kan wegen en de gevolgen die eenzaamheid dan kan hebben. Zoals bij de meeste problemen kan zowel de maatschappij als het individu hier een rol van betekenis in spelen. En om maar even te beginnen bij dat individu. Welke stappen zou je kunnen maken om langzaamaan uit de eenzaamheid te geraken? Dat is toch proberen om te beginnen jezelf te zijn. Hè? Leer jezelf kennen. Weet wat je waard bent eigenlijk. Hè? Waarom je eigenlijk een goede vriend of vriendin zou kunnen zijn van iemand anders. Die vind ik altijd lastig. Wees jezelf. Hoe ben je jezelf? Dat gaat er toch om. Dat, je moet jezelf niet beginnen met neer te halen. Hè? Je moet niet zeggen, ik ben kennelijk niet waard om gekend te worden. Dus je moet echt wel die stap maken. En is dat moeilijk? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar dat kan ook betekenen dat je daar hulp bij kan gaan vragen. Er zijn psychologen of een andere instantie die je daarbij kunnen helpen. Want het is wel een belangrijke stap om ook jezelf goed te kennen. En dat is natuurlijk ook een belangrijke stap om open te zijn naar andere mensen. Kijk, als jij alleen maar je eigen verhaal wil vertellen, daarmee ontstaat een contact niet. In ieder geval blijft dat contact er niet. Dan ben je alleen aan het zenden. Dan ben je alleen aan het zenden. Dus je moet ook in staat zijn om te horen wat andere mensen met jou willen delen. En daarop in kunnen gaan. Oké, die stappen kan je maken als individu. En wat zou dan bijvoorbeeld de overheid kunnen doen of moeten doen eigenlijk? Ja, de overheid staat ook wel op grote afstand van waar we het er net over hadden. Ja. Dus die kan gaan faciliteren. Een van de dingen waar ik aan denk is dat we natuurlijk onze samenleving hebben ingericht. Dat er heel veel mensen alleen wonen en dat de mensen die dat... Er zijn ook heel veel mensen die dat goed vinden en die de prima keuze vinden. Maar er zijn ook veel mensen die dat wel op een andere manier zouden willen invullen. Die mogelijkheden zijn er vrijwel niet. Dus ik denk dat als we denken over de lange termijn en we moeten nog heel veel gaan bouwen... Mm-hmm. Dan zou je ook aan kunnen denken om toch wat meer ook te gaan bouwen waarin wat meer sociale component ook mogelijk is. Ja, want die verdwijnen ook, dat soort faciliteiten, de bibliotheken, de buurthuizen. Nou, de bibliotheken zijn gelukkig wel weer in de aandacht gekomen. De buurthuizen die zijn ook nog niet helemaal verdwenen, maar... Het gaat eigenlijk ook over wat wel genoemd wordt, de alledaagse attentheid. Hè? Dat je in een omgeving bent waarop je mensen kan om te beginnen kan begroeten. Mm-hmm. En waar je ook direct vanuit je huis bijvoorbeeld contacten kan hebben. In plaats van dat je per se ergens naartoe moet, zoals naar een bibliotheek of een buurthuis. Om daar dan toch een beetje op visite te zijn. Ja. En door het hele land vinden vooral in deze periode... Hè, dit is natuurlijk de periode waarin eenzaamheid altijd even oppopt... Vinden de acties plaats om aandacht te geven aan eenzaamheid. Is dat hetgeen wat de samenleving moet doen of zou kunnen doen om eenzaamheid te verminderen? Of zijn er ook nog simpele stappen die we misschien zelfs vanavond nog kunnen maken? Nou, simpele stappen zijn er niet, denk ik. Dat is er nooit. Hè? Nee, want dan was het wel opgelost al. Hè? Want het is wel heel erg belangrijk. Hè? Ja. Heel veel mensen vinden het echt naar... En als mensen zelf niet eenzaam zijn, dan vinden ze het vaak naar dat andere mensen het zijn. Dus simpele stappen, hè, die zijn er waarschijnlijk niet. Maar we kunnen wel stappen zetten en we moeten het zeker niet alleen met kerst proberen. Want ja, dat is, ik zou zeggen, te makkelijk. Hè. Probeer ook op andere momenten dan acties te ontwikkelen. En misschien wel juist op andere momenten, omdat het kerst al zo'n beladen periode is waarin er toch al... Nou, mag ik zeggen, er zit al zoveel druk op. Ja. Maar hoe doen we dat dan? Want kijk, het zijn geen simpele stappen. Maar stel, ik luister nu naar de uitzending. Wat zou ik nu kunnen doen om volgend jaar of dit hele jaar vanaf vandaag iets te verminderen? Nou, ik sluit even aan bij zo'n maaltijd. Er worden heel veel maaltijden georganiseerd. Ik zei er net al van, jij moet eigenlijk een vervolg aangeven. Ja. Nou, wat ik weet van een ander initiatief. Hè, daar hadden ze een soort van uitje georganiseerd. En wat ze aan het eind van het uitje deden, was dat ze de mensen met elkaar eigenlijk een soort van afspraak lieten maken. En ook de gegevens gingen uitwisselen. Van, laten we nog een keertje contact hebben. En laten we nog weer eens wat anders gaan doen. En dan ook hè, in dat, die twee mensen onderling, dus niet in het grote gezelschap. Het was expliciet bedoeld ook dat het over leeftijden heen zou gaan. Nou, dat is al moeilijk, maar dat kan ook heel veel nieuwe interesses opwekken. Dus dan zet je een vervolgstap die mogelijkerwijze weer kan leiden tot een verdere ontwikkeling van je relatienetwerk. Dat is dus heel belangrijk, die vervolgstap, anders is het een eenmalig... Ja, moment. En dat is goed hoor. Dus er is niks op tegen om dit soort activiteiten te organiseren. Dat moeten we vooral blijven doen. Maar als je de eenzaamheid wil aanpakken, dan moet je echt meer doen. Jij hebt ruim 35 jaar lang onderzoek gedaan naar eenzaamheid. Wat is nou hetgeen dat je het meest heeft verrast gedurende die tijd? Nou, er zijn een paar dingen. Eentje daarvan is dat we denken eigenlijk dat onze samenleving steeds nader wordt. Hè. Harder. Harder wordt, dat we minder voor elkaar zorgen. Nou, daar vinden wij in het onderzoek geen enkele aanwijzing voor. Wij onderzoeken mensen van 55 jaar en ouder en die volgen we ook. En we zien eigenlijk dat in de loop van die vele jaren... dat de gemiddelde eenzaamheid ongeveer hetzelfde blijft. Misschien zelfs lichtjes daalt. Dus heel weinig dan die daling. Mm-hmm. En dat betekent dat het op zichzelf... We hebben wel veel mensen die in een kwetsbare situatie komen. We hebben bijvoorbeeld veel meer ouderen en met name veel meer echt oude mensen... die de vergrijzing in de 80 en de 90 zijn. He, dus daardoor zijn er wel meer mensen eenzaam. Maar de kans dat iemand eenzaam wordt, is zelfs lichtjes gedaald. En dat komt ook omdat we meer aandacht besteden hieraan. En omdat mensen ook meer mogelijkheden hebben gekregen om toch relatienetwerk te onderhouden. Mag ik twee dingen noemen? Ja, zeker. Nou, eentje daarvan is dat het gaat eigenlijk over dat mensen een hoge opleiding langzamerhand hebben gekregen. Veel mensen, dat ze ook beter in de samenleving staan, meer weten wat ze zelf willen. Nou, dat gebruiken ze. En het tweede is natuurlijk ook dat we digitale middelen hebben gekregen die het makkelijker maken om veel contact te hebben. Mm-hmm. Dus als je bijvoorbeeld moeilijk juist uitkomt of heel moeilijk reist, dan kun je toch veel frequenter contact hebben met... Online, met, ja. Door online middelen te gebruiken. En ja, de pandemie heeft natuurlijk heel veel schade gegeven. Maar er is wel ook voordelen aan vast. Hè, dat heel veel mensen er toen kennis mee hebben gemaakt. En hou dat volk, zou ik zeggen. Want dat is een hele goede manier om het contact wat je hebt, om dat toch te verstevigen en frequenter te maken. Ik vind dat toch een positiever antwoord dan dat ik had verwacht van je. Dank. Fijn. En nu kan ik me ook voorstellen, want het is echt een pijnlijk onderwerp, eenzaamheid. Het is schrijnend. En ik kan me ook voorstellen dat als je dan onderzoek doet, al die 35 jaar lang, dat het je niet in de koude kleren gaat zitten. Ben je zelf bewuster geworden van je sociale netwerk? Of heeft het onderzoek misschien jou wel veranderd? Dat vind ik heel... Ja, ik ben natuurlijk zelf zo veranderd. Dat is een reflectiemomentje is dit eigenlijk. Ja, van sommige herinneringen, ik weet bijvoorbeeld nog dat ik zelf een interview deed met degene die in ons onderzoek zaten. Dat is een tijd geleden. En toen fietste ik naar huis. En ik weet nog steeds eigenlijk dat interview. Hè, dat is echt lang geleden. Dat zit nog echt in mij. Dus dat was echt een situatie van iemand die met zichzelf in de knoop zat. Zijn ouders waren kort na elkaar overleden. En hij was lid van een sportclub, noem ik het even. En toen kwam hij daar weer na eigenlijk 6 maanden. En toen zei hij van, waar was je al die tijd gebleven? En dat is wel een situatie van eenzaamheid waarop je eigenlijk zegt van, het is natuurlijk aan iemand zelf. Die had misschien meer initiatief kunnen nemen. Maar het kan ook aan de ander liggen. Waar mensen eigenlijk deze persoon niet zo in de steek hadden moeten laten, op een gegeven moment weer contact hadden moeten opnemen. Die zorgzaamheid moet eigenlijk ook van die kant komen. Wat ook tekenend was voor de situatie, is dat, we hadden net over de eigen kracht om eruit te komen. Ja. Hij zei, want hij woonde eigenlijk samen met zijn ouders. En nu was het huis van hem alleen. Dus hij zei, ik ga het huis opknappen. En dat gebruikte hij dus ook voor zichzelf als een start van een nieuw leven, waarop hij weer energie uithaalde. En dat vond ik ook wel mooi, dat je dus eigenlijk via via een andere weg. Ja. Door wat te gaan doen en door je leven weer, ook op die manier weer op de rails te krijgen en weer van nieuw elan te voorzien. Dat je dan ook denkt, ik heb ook daarmee de moed weer om zijn nieuwe initiatieven te gaan nemen. Stapje voor stapje. Ja. Vanavond hebben we hier op NPO Radio 1 dus een kerstdiner georganiseerd. En volgens mij zijn de bordjes redelijk leeg. Maar door het hele land zijn op dit moment diners en initiatieven en dergelijke. En zullen mensen aan kersttafels zitten. Wat zou je al die mensen die aan een kersttafel zitten willen meegeven wat betreft het thema eenzaamheid? Nou ja, een paar elementen heb ik al genoemd. Mogelijk. Dus ja. Probeer als mogelijk, probeer zelf initiatief te nemen. Doe dat niet te geforceerd. Zoek ook een manier om te doen. Advies is, ga wat doen. Ga een activiteit doen. Nou, dat kan helpen. Maar besef natuurlijk ook dat dat niet gelijk succesvol is. Maak je een beetje weerbaar eigenlijk. Dat je niet bij elke teleurstelling gelijk denkt van, ik stop er maar mee. Dus je moet die drempel op een gegeven moment over. Dat is heel belangrijk. Dus de mensen zelf moeten misschien ook gewoon zeggen, ik ga er nu op uit. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. En als mij dat niet lukt, of ik heb daar moeite mee, ga dan toch op zoek naar hulp. Ja. Dank. Dankjewel voor deze insight eigenlijk. En het vertellen wat al dat onderzoek heeft opgeleverd. Ik zei het al, vanavond hebben we hier dus op NPO Radio 1 een kerstdiner georganiseerd. Maar wij zijn niet de enige. Door het hele land zullen mensen dus nu aan kersttafels zitten. Is er nog iets waarvan jij denkt, we moeten dit vaker doen, landelijk? Nou, daar zou ik wel voor pleiten om dat niet alleen met kerst te doen. Met Pasen, Pinksteren. Nou, gewoon op een vrijdagavond. Ja, dat kan ook gewoon op een vrijdagavond. En He, wat heel goed werkt volgens mij is, je kan het ook doen rondom bepaalde activiteiten. He. Dus zoek mensen bij elkaar, want ik vind het wel mooi dat jullie dit gezelschap bij elkaar hebben gezocht. He. Je ziet hoe geanimeerd dat is. Dus zorg ervoor ook dat er iets is waar mensen ook al een bepaalde binding met elkaar hebben. En dat kan hier zo zijn dat ze nou voor het eerst in deze situatie zijn. Maar het kan ook zijn dat ze een gezamenlijke hobby of een ander soort activiteit hebben. He, dat er een soort springplank gebruikt kan worden om het gesprek op gang te brengen. Ja, en ook een volgende stap te zetten. Ja. Dankjewel Theo voor je komst hier naar de studio op deze kerstavond. Graag gedaan. Theo van Tilburg, socioloog. Ja, blijf nog even rustig zitten, want we gaan nog wel even luisteren naar muziek. En mocht jij nou luisteren naar deze uitzending en denken, nou, ik wil een stap maken, zet dan bijvoorbeeld een berichtje op X of het voormalige Twitter onder de hashtag kerst aan tafel. En wie weet komt daar dan een mooie connectie uit. Dat zou kunnen. Tijd voor muziek. Clean Piet met, wat is het? Gaan we kerstmis samen vieren? Is het te vroeg om te vragen, want dan stel ik mijn verwachtingen wel bij. Zo. Zalig is misschien. Gaan we kerstmis samen vieren, eten, zingen, dansen, rode wijn. Ik deel maar een gedachte, je moet niet te veel verwachten, want ik wil alleen maar heel graag bij je zijn. Clean Pete, gaan we samen kerstmis, of gaan we kerstmis samen vieren? Dat bedoel ik. Nou, voor de laatste maal gaan we even terug naar de kersttafel hier in de studio van NPO Radio 1. Ik zie dat alle borden die zijn al verdwenen. En leeg. En leeg. Heeft het gesmaakt? Ja, lekker. Heerlijk. En hoe is de avond bevallen, dit uur? Ja, bijzonder. Bijzonder, want anders ben je alleen. En dat is minder leuk. En wat doet het nou eigenlijk om met elkaar, met een soort van mensen die in hetzelfde schuitje zitten te praten? Weet je, eenzaamheid komt natuurlijk in alle kleuren, maten, soorten, leeftijden voor. En als je oud genoeg bent, dan komt het makkelijker. Mensen om je heen, ik heb geen familie meer, vrienden zijn omgevallen. Ik heb alleen een manisch-depressieve dochter, dus daar word je ook niet vrolijk van. Dus ja, dat overkomt je. Terwijl ik vroeger tafels vol had, mensen. Ik heb programma's gemaakt voor televisie. En ik ben journalist geweest. En ik heb een evenementbureau gehad. En ik heb reizen geleid. Dus veel, veel, veel. Alles veel. Het is op. Je valt er gewoon opeens in. Ik hoor een beetje de verbazing ook in je stem. Dat het je is overkomen. Ja, dat is ook zo. En we hebben het er net over. Als mensen in de wandelgangen vragen, hoe is het? Dan wachten ze helemaal niet op je antwoord. En dan zeggen ze, ja, ik zie het, je ziet er goed uit. Einde verhaal. En dan ga ik natuurlijk niet zeggen, ja, maar het is niet goed. Zij lijkt eigenlijk op Tineke de Nooi. Ja, dat is het vaker gezegd. Ja. Maar uiterlijk, ik heb er wel mee gewerkt. Maar uiterlijk, die had maar vier vingers aan één hand. Maar dat zal jij wel niet hebben. Maar net zo bij de hand. Ik telde meer, ja. Zeg, John, hoe is het jou bevallen, het diner? Ja, ook heel bijzonder leuk eigenlijk. Ja, ik had geen verwachtingen. Ja, je... Een kleine tafel, hè, van 6 personen. Een kleine tafel, ja. Dat is ook ik heb er ook niet naar gevraagd of verder, maar... Nee, ik wist het, dat er maar 6 kwamen. Ja, dat was een goed aantal. Is dat een goed aantal, meneer? Ik dacht dat er zeeën van bejaarden, dacht ik. Ik dacht dat er meer kwamen, maar... Toen zag ik de tafel toen we kwamen. Ik denk, nou, nee, niet te veel. Dat jij er ook bij zou zijn. Maar het is een leuk gezelschap. Ja, het is te overbruggen. Ja, heel leuk. Ja. Je kan makkelijker met elkaar kletsen. Als er wat meer zijn, is dat moeilijker. Ik ga jullie danken voor jullie komst. En een tafel nog even lekker na, zou ik zeggen. Tot zover deze speciale uitzending. Kerst aan tafel op NPO Radio 1. Al mijn gasten aan tafel, dank jullie wel dat jullie er waren. En natuurlijk Theo van Tilburg, hartelijk dank voor jullie komst allemaal. En voor jou aan de andere kant van de radio rest me alleen nog je een mooie kerst te wensen. En denk aan elkaar. Hartstikke lief. Goed gedaan, man. Dus, dankjewel. Volgens mij hadden we de eerste keer samen. Ja, dat was het. NPO Radio 1. Hoe kijken cartoonisten terug op het afgelopen jaar? In de cartooncrisis spreek ik Stine Jensen met 3 cartoonisten over hun vak. Welke tekening was het moeilijkst om te maken dit jaar? En hoe kijken ze terug op de ontstaande ophef over spotprenten? Onder meer Jos Collignon en Bas van der Schot schuiven aan. Luister woensdag om 8:30 naar De Cartooncrisis op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Inbraakschade? Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. Aan je eigen zwembad hangt. En zo opnieuw ontdekt hoe grappig je kinderen eigenlijk wel niet zijn. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties weg van de massa. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Adriana, muzikaal wonderkind uit de 17e eeuw. Haar bijzondere verhaal leest als een spannende roman. Blokfluitist Erik Bosgraaf brengt Adriana met zijn muziek weer tot leven. Het boek van Timo Wind met cd is nu verkrijgbaar bij museumshops, de boekhandel en klassiek.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.